море завмерло. Перша ніч без Гоцика. Ізідора врешті вдяглася. Довгий до п'ят бавовняний сарафан, білий, укритий дрібними компромісними квіточками, коливається від кожного кроку. Ілія безпорадно завмер у плетеному кріслі, спостерігає. Ізідора кружляє просторою вітальнею з каміном, топче коров'ячу шкуру кинути біля нього. Ні, переконує себе подумки, ні за що першим не заговорю про Гоцика. Нема його. Щез. Тільки я. Ізідора. Ізідора чує його думки, завмирає, дивиться на нього уважно. Ані слова про нього, ані слова, наказують її очі. Курюся, шепоче Ілія. Що? Ізідора рвучко подається до Ілії, падає на коліна перед плетеним кріслом, обхоплює його ноги руками і кладе голову на Іліїні коліна. «Люблю тебе», – шепоче вперто. «Ти мій!» Ілія задихається, торкається долонею шовковистого чорного волосся, веде по ньому ніжно, тремтливо. «Розкажи мені», – наказує Ізідора. «Що?» – хрипить, голосу свого не чує. «Головне, я кохаю тебе, безмежно і назавжди!» Слова лються всупереч наказам і лівої, і правої півкуль Іліїних мізків. «Ти єдина, прекрасна, жаданна!» «Добре!» – буденно киває Ізідора. Підхоплюється, сміється. Куйовдить руками довге чорне волосся, наче струшує з нього залишки Іліїних пестощів. Біжить до сходів, завмирає біля них. Усім тілом обертається до закляклого у кріслі хлопця. «Добраніч, Ілія!» – вимовляє сухо. Зникає на другому поверсі. Підлога під кріслом – гойд, гойд. Ілія впивається пальцями в тугу лозу билиць, нахиляється вперед до власних колін. Думок немає. Жодної. Першу ніч без Гоцика Ілія проведе тут, у плетеному кріслі біля коров'ячої шкури. Без сну. «Тільки б не покинула мене! Тільки б не покинула!» Билося. Ані жестом, ані раптовим полохливим поглядом Ізідора намагалася не виказати упертого сердечного сподівання. Гоцик обов'язково повернеться. Щоранку легким пір'ячком злітала з другого поверха на кухню. Дзеленчала каструлями-пательнями. «Ей, Ілія! А у нас є салат-рокет?» «Що це?» «І анчоусів немає?» Запитання вихлюпувалися бурхливим потоком. Жбурляла каструлі на мармурову робочу стільницю біля плити. «Ні, це неможливо. Сьогодні готуватимеш ти». Ілія усміхався винувато. Вчора їй зажадалося артишоків. Здолав 3 кілометри до селища за півгодини, розшукав. Он вони. І досі валяються у корзині біля вікна. «Анчоуси? Не проблема?» «І салат-рокет!» – гукала услід, коли Ілія вже мчав геть від дому. У селищі звикли до дивного чужинця. Ледь не щодня скуповував продукти. З ганку нотаріальної контори Ілію виглядав сеньор Костелло, щоб повідомити, з дня на день з'явиться хазяїн будинку. «То купуватимете?» бо оренда орендою, а перспективи розуміти потрібно. Ілія приготувався добряче поторгуватися. Відверто здивувався ціні. 500 000 євро. Спробував опустити хоча б до 400, та нотаріус Костелло лише плечима знизав. Хазяїн не погодиться. Разом із садибою продається 10 гектарів землі, а це вельми приваблива перспектива. Ніяких сусідів. «Ну, без сторонніх очей це добре», – сказав Ілія. Уявив голу Ізідору. Біжить до моря, падає у хвилі. Ізідоро. Завтра. «Завтра підеш зі мною до селища?» Сиділи за столом навпроти одне одного, як вороги. Посередині парував таріль із запеченою свининою. «Навіщо?» «Дім купуватиму», – видихнув і завмер. Боявся тих слів. Зараз зійде з лиця, зведе брови, зиркне гнівно і прощавай. Ізідора завмерла, кинула швидкий погляд на стару гоцикову футболку, валялася біля каміна на коров'ячій шкурі. З того самого дня, як пішов, і валялася. Ілія не чіпав. Ізідора обходила, як чуму. Та той швидкий, полохливий погляд змусив Ілію затремтіти. Чекає. Чекає. «Купуй?» Ізідора уже дивилася Ілії у вічі, усміхалася. Він все мріяв. Куплю дім, пригадаю Ізідорі її ж слова. Мужчина кохану у свій дім веде, а дарують доми шльондрам. Вона ж не забула? Як пояснити їй? Кохана, ти хазяйка у моєму домі. А хочеш, подарую. Ти як хочеш. Ізідора шаленіла. Геть нічого не зрозуміти. То затихала, чи дихає не почути. Застигала на вежі, вдивлялася у жовту стрічку дороги. То раптом захлиналася від сміху, обіймала Ілію, притискала до себе жагуче «Ти мій, Ізідоро!». Після одного такого вибуху цілувала в губи посеред просторої вітальні біля каміна. Відірвалася, примружила очі лукаво, побігла до спальні. Не витримав. Пішов у слід. Біля причинених дверей Ізідориного прихистку зупинився. Тремтячими руками стягнув файні смугасті шорти разом із трусами. Задихнувся і рвучко розчахнув двері. Нога Ізідора сиділа на ліжку, склала долоні молитовно, дивилась у стелю, шепотіла щось вистраждано, жагуче, озирнулася, брови злетіли, розсміялася аж відлуння попід стелею. Зіскочила з ліжка, ухопила черевик, як ж бороне вилію. «Геть!» – закричала. Голий Ілія лежав посеред вітальні на коров'ячій шкурі. Жорстка щетина колола живіт. Пахла гоциком. «Ненавиджу! Ненавиджу!» – шепотів, ковтав сльози. Дочекався ночі, вдягся у дитячій кімнаті, зазирнув до Ізидориної спальні. Дівчина спала, усміхалася увісні. Ілія перехрестив її спустошено. «Щасти тобі!» Віднайшов лопату, що придбав у селищі. Оте й лишилося від мрій. Відкопати скарби і зникнути. Навіть дошкандибав до тополі, навіть відкинув руками кілька важких каменюк, озирнувся на дім. Та як же він? без Ізідори.